Moja super moc! A w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach trwają wzmożone kontrole, policjanci sprawdzają tych, którzy wyruszyli na długi weekend. Prokurator generalny nie wyklucza kolejnych wniosków o uchylenie immunitetu w związku z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Aktywiści proekologiczni krytykują Volkswagena po tym, jak władze koncernu zorganizowały spotkanie akcjonariuszy przez internet. Przed długim weekendem policja rozpoczyna wzmożone kontrole na drogach. Jak zawsze funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracali na pijanych kierowców i piratów drogowych. Marta Szulborska. Jak powiedział nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbanie o płynność ruchu. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień można spodziewać się, że policjanci podejmą ręczne kierowanie ruchem. Ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nie zabraknie policjantów z radarowymi miernikami prędkości. Nie zabraknie także radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Do namierzania piratów drogowych posłużą również drony, dodał Robert Opas. Dzięki którym z powietrza policjanci mogą obserwować natężenie ruchu, ale również rejestrować wykroczenia. Ważnym zadaniem drogówki będzie także wyeliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do 3 czerwca. Marta Szulborska, Polskie Radio. Kolejne wnioski o uchylenie immunitetów w związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości są w przygotowaniu i będą dotyczyły osób z suwerennej Polski, poinformował szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. W TVN24 powiedział, że opublikowana wczoraj interaktywna mapa środków, które w latach 2019-2023 były przyznawane z Funduszu Sprawiedliwości poza naborem lub konkursem, ma pokazać korelacje między finansowaniem np. kół gospodyń wiejskich czy ochotniczych straży pożarnych, a miejscami, z których w wyborach parlamentarnych kandydowali politycy suwerennej Polski. Zdaniem szefa resortu Państwowa Komisja Wyborcza powinna zbadać, czy nie dochodziło do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jak poinformował, skierował pismo do szefa PKW Sylwestra Marciniaka w tej sprawie. Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu i poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski powiedział, że działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego wyczerpują znamiona nadużywania władzy. Gość TVP Info podkreślił, że są to działania na szkodę mediów publicznych. Działania, które są związane także z poważną szkodą dla mediów publicznych. Nieprzekazywanie abonamentu zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 15 czy 16 września ubiegłego roku jest według mojej oceny nadużyciem władzy, nadużyciem kompetencji. Przypomnę, że z Biura Analiz Sejmowych wynika, że to na przewodniczącym ciąży obowiązek przekazywania Polskiemu Radiu i Polskiej Telewizji środków finansowych na realizację statutowych zadań. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia rozpoczęło kampanię społeczną, w której informuje o tym, że KRRiT od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnego im abonamentu. To już ponad 80 milionów złotych. Z kolei 12 kwietnia Polskie Radio informowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami. Volkswagen znowu znalazł się w ogniu krytyki. Koncern zdalnie przeprowadził walne zgromadzenie akcjonariuszy, a zdaniem aktywistów zdecydowano się na ten krok z obawy przed protestami. Przedstawiciele koncernu twierdzą, że chodziło o względy ekonomiczne. Rzucony tort i kobieta topless z wypisanymi na ciele hasłami. Tak wyglądało walne zgromadzenie Volkswagena przed rokiem. Tej formy protestu nie dało się tym razem powtórzyć, bo spotkanie akcjonariuszy odbyło się wirtualnie. Protestów jednak nie zabrakło, bo aktywiści i tak zjechali do Wolfsburga. Już w nocy ustawili krzyże symbolizujące ofiary wypadków drogowych. Transparenty pojawiły się wzdłuż drogi dojazdowej do głównej siedziby koncernu. Przeciwko Volkswagenowi protestują przede wszystkim aktywiści klimatyczni i obrońcy praw człowieka. Ci pierwsi uważają, że firma zbyt wolno zmienia swoją strategię na przyjazną środowisku, a ci drudzy krytykują za współpracę z Chinami. Tych tematów nie zabrakło na samym walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze dopytywali o kontrowersyjną fabrykę w regionie Chin, znanym z łamania praw człowieka i jednocześnie zarzucali władzom firmy zbytnią zależność niemieckiego koncernu od chińskiego rynku. Pozytywnie została natomiast przyjęta decyzja zarządu o uruchomieniu produkcji samochodu elektrycznego za 20 tysięcy euro, czyli niespełna 90 tysięcy złotych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Nad ranem pojawią się silne mgły. W nocy na termometrach zobaczymy przeważnie od 11 do 14 stopni. W ciągu dnia w wielu miejscach możliwe przelotne opady i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22-25 na południu i zachodzie kraju do 26-29 w centrum i na północnym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, that was so real. That was so real. Niewielu artystów potrafi tak pięknie śpiewać o miłości, jak potrafił śpiewać on, Jeff Buckley. I tu nawet nie chodzi o teksty, chociaż są oczywiście świetne. Chodzi raczej o sposób, w jaki jego głos tę historię opowiadał. O emocje, o nastrój. Mistrz piosenek smutnych i pięknych. Dzisiaj mija 27 lat od jego odejścia. Jeff Buckley. Na zegarze 11 minut po 22. Dobry wieczór raz jeszcze. To nadal jest audycja Biały Szum, którą realizuje Michał Jakubik, a przy mikrofonie nadal Justyna Grabarz. Przed nami jeszcze cały spory zapas piosenek kojących, wieczornych, w większości nowych, chociaż w przypadku utworu, który pojawi się za moment, mamy pewien dysonans. Wydanie nowe, chociaż utwór powstał pod koniec lat 70. I See Red. Yourself a piece in the big time. Armor clad forces, riding trolls and horses never made sense to me. I didn't want to be a part of the great debate on moonshine. Stop, pay the price, they said to me. Take this advice, you're out of your head. Stop, hold the phone. This has to be cut to the bone. Too bad I see red, see red, see red, see red. Slime and stumbles, twists and he tumbles. He always lands on his feet. Sets his face towards the far horizon. Won't you come this way? Can't you go? Everybody's rhythm. Doing everything you can to keep surviving. Stop, pay the price. They said to me, take this advice. You're out of your head. I said stop, hold the phone. This has to be cut to the bone. Too bad I see red. See red. See red. Część z Państwa kojarzy ten utwór w wersji Fridy, znanej z zespołu ABBA, bo właściwie chyba ona stoi za najpopularniejszą wersją tej kompozycji. Ona i Phil Collins, który tę wersję wyprodukował, ale jej twórcą jest Rafferty. Nie Jerry, a Jeff Rafferty, czyli brat tego bardziej popularnego Jerry'ego, który swoją drogą także ten utwór umieścił na jednej ze swoich płyt. Chociaż my przed chwilą słuchaliśmy Jerry'ego. Skomplikowana sprawa. A Jeffa nawet, no właśnie, aż mi się imiona zmiksowały w jedno. Icy Red to za nami jedno ze świeżych singlowych wydawnictw. No to, żeby Jerry się nie poczuł pokrzywdzony, sięgniemy po jeden z jego utworów. Między innymi dlatego, że to jest muzyka, przy której po prostu się można rozpłynąć. I tylko takie utwory przed nami dzisiaj. Right Down the Line. Everything I can never. sposób, w jaki ułożone są, te dźwięki, sposób, w jaki płyną, no jest po prostu niezwykle kojący. Piosenka, która wróciła po latach, albo też przyszła po raz pierwszy do młodszego pokolenia dzięki serialowi Euforia, w którym się pojawiła. Co prawda nie był to aż tak spektakularny powrót, jak w przypadku kompozycji Running Up That Hill Kate Bush, ale z pewnością dała o sobie znać i bardzo dobrze. No to w leniwych brzmień ciąg dalszy, tym razem zrobi się wręcz wakacyjnie, bo udamy się na turnus, do miejscowości Jantar, nad morze, między fale. Wokół tylko mój. debiutujący kwartet Jantar, chociaż złożony z muzyków, którzy są obecni na scenie od dawna i często tworzą projekty mocno oddalone od tego, jak sam Jantar brzmi. Kuba Ziołek, Grzegorz Tarwit, Tomek Popowski i Krzysztof Kaliski, ci panowie tworzą ten skład. A to był fragment ich bardzo szumiącej, pachnącej bryzą płyty Turnus. I tutaj znowu internet nie pomaga w wyszukiwaniu informacji o tym składzie, bo od razu nas przekierowuje na turnus wakacyjny, więc proszę być ostrożnym. Szczególnie, że odsłuch tej płyty i tak przynosi ze sobą lato, bo to są bardzo relaksujące dźwięki, ale też absolutnie nieoczywiste. Zresztą dowód mieliśmy na trójkowej antenie dosłownie przed chwilą. Czy uwierzą mi Państwo, jeśli powiem, że teraz będzie jeszcze bardziej kojąco? No to proszę słuchać. Just Bird, Bees and Butterflies. Kolejna czarodziejka, fantastyczna Kevin Rose i Josephine z albumu Constellation. I to jest też kolejna z piątkowych premier, coś na ukojenie, bo ta płyta no, działa po prostu jak plaster. Jak się ją włączy, to się człowiek czuje, jakby na kolanach mu siedział kot i rozgrzewał swoim miłym ciepłem, chociaż morska bryza też jest tutaj mocno słyszalna. No to pięknych kobiecych głosów ciąg dalszy. Tę panią, która za moment pojawi się na trójkowej antenie, prawdopodobnie państwo dość dobrze właśnie z naszej anteny kojarzą, wydała bardzo ładną płytę na Południu Bez Zmian kilka dni temu, więc nie może jej w dzisiejszej audycji zabraknąć. Daria ze Śląska. Cicho puszczam w tle jakiś film. Nie mówiłam nic kilka dni i zaraz znów coś zmyślę, albo się pójdę przejść, bo nie potrafię przyznać, co mi jest. Za to mam pamięć, pamięć do złych słów, do ciężkich spojrzeń, smutnych scen. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Za to mam talent, talent do złych słów, do przeglądania starych zdjęć. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Ty masz ten swój dar, mówisz wprost. Mnie ucieka wzrok, gaśnie głos. Złość mnie najlepiej grzeje, dobrze ukrywa ból. Ja chyba nas naprawdę ciągnę w dół. Za to mam pamięć, pamięć do złych słów, do ciężkich spojrzeń, smutnych scen. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Za to mam talent, talent do złych słów, do przeglądania starych zdjęć. Jak nikt potrafię szukać dziur tam, gdzie już dawno, dawno jest okej. Pamięć do złych słów. Kto jeszcze nie słuchał, niech nadrabia zaległości. Płyta Na Południu Bez Zmian już jest dostępna w całości. I to jest album, którego po prostu trzeba posłuchać. Między innymi dlatego, że przynajmniej moim zdaniem głos Darii ze Śląska to jest jeden z najpiękniejszych kobiecych głosów w polskiej muzyce ostatnich lat. Dzisiaj Białe Szumy kończymy chwilę wcześniej, więc ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Audycję realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie tego spotkania znakomita kompozycja How to Open a Portal, za którą stoi Low Leaf i znowu harfa i znowu relaks. Ja życzę tym utworem Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu od 2035 roku nie będziesz mógł kupić nowego auta spalinowego. Pozostaje ci zakup elektryka, na którego nie stać w większości Polaków. Jaka jest recepta lewicy? By to firmy motoryzacyjne były najbardziej przyciśnięte do tego, by robić wszystko, by do 2035 roku wypuścić najtańszy samochód elektryczny. To, co musimy robić, to naciskać na to, by to bogaci, by to firmy za to zapłaciły. Odrzućmy Europejski Zielony Ład. Chcemy jeździć swoimi samochodami. Chcemy normalnie żyć. Konfederacja. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, który wprowadza nowy mechanizm obowiązkowej solidarności. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma dostać trzy możliwości. Przyjęcie do siebie imigrantów, zapłacenie 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta lub finansowanie wsparcia operacyjnego innym państwom. W praktyce oznacza to jedno. Przyjmujesz imigrantów albo płać. Konfederacja ma na to prostą odpowiedź. Nie. Skoro Francja czy Niemcy przyjęły miliony imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, to niech teraz sami sobie z tym poradzą. Widzimy, co dzieje się na Zachodzie. Nie chcemy tego samego w Polsce. Chcemy bezpiecznie żyć. Konfederacja. PiS to hipokryci. Ich rząd i komisarz europejski zgodzili się na Fit for 55 oraz Zielony Ład. Oszukują Polaków. Dlatego czas na Konfederację. Wiarygodny, silny polski głos w Europie. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Historia wróciła do nas tak z całej siły. Musimy szeroko otwartymi oczami zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość wokół nas. My dzisiaj mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to, czy wojna nas dopadnie, czy nie. To, że nasi przeciwnicy chcą rozwalić jedność europejską, to nie wymaga dowodów. Jeśli będziemy słabi, skłóceni, podzieleni, tak, to będzie wojna. Pojedyncze głosy decydują czasami o przyszłości geopolitycznej całych narodów. W tych wyborach myślcie wyłącznie o jednym, o bezpieczeństwie. O swoim bezpieczeństwie dzieci i wnuków. O wojnie i pokoju. O życiu i śmierci. Chcemy pokoju, musimy wygrać te wybory do Europarlamentu. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Czy twoje gospodarstwo domowe znajdzie się wśród 3,5 miliona objętych bonem energetycznym? Jeśli mieszkasz sam i zarabiasz do 2500 zł lub mieszkasz z rodziną i wasz dochód na osobę wynosi do 1700 zł, to bon energetyczny jest właśnie dla ciebie. Bon energetyczny to 300 zł, jeśli mieszkasz sam. 400 zł dla gospodarstw 2 do 3 osobowych. 500 zł dla gospodarstw 4 do 5 osobowych. 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych. Jeśli wykorzystujesz źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to wartość bonu wzrośnie o 100%. Dbamy o wasze domowe budżety. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Czasami uśmiech może ukryć więcej niż myślisz, ale konsekwencje mogą być mniej wesołe. Podpisane umowy, takie jak ACTA, CETA czy przystąpienie do pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, miały chronić nasze interesy. Czy chcesz, by przyszłość Polski była nadal pisana uśmiechami tych, którzy ignorują twoje potrzeby? Bezpartyjni samorządowcy to jedyny niepartyjny komitet tworzony przez obywateli, dla obywateli. To wolność wyboru. Ty decydujesz, co chcesz jeść, gdzie mieszkać i czym jeździć. To zdrowy rozsądek, bo chcemy silnej Polski w normalnej Europie. Dla nas normalna Polska to taka, w której obywatele są na pierwszym miejscu. Chcemy, żeby o najważniejszych sprawach w Unii Europejskiej decydowali obywatele, a nie politycy i urzędnicy. To wy jesteście dla nas najważniejsi. Idziemy do Parlamentu Europejskiego także po to, aby walczyć o prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. To wy wiecie najlepiej, co jest dobre dla waszych pociech. Głosuj na bezpartyjnych samorządowców. Normalna Polska w normalnej Europie. Nie pozwólmy, aby nasz kraj był dalej sprzedawany za uśmiech. Komitet Wyborczy Wyborców, bezpartyjni samorządowcy, normalna Polska w normalnej Europie. Centralny Port Komunikacyjny to wielka szansa rozwojowa dla naszego kraju. Kraków transportowy, nowa sieć kolejowa i drogowa będzie motorem wzrostu gospodarczego Polski na najbliższe dziesięciolecia. Nie możemy pozwolić na wieloletnie opóźnienia w budowie polskich elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo energetyczne to fundament silnego państwa. Ambitna Polska to także inwestycja w port kontenerowy w Świnoujściu oraz użeglowienie Odry. Strategiczne inwestycje muszą być kontynuowane ponad podziałami. Tak dla rozwoju. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości Wojsko Polskie stało się jedną z najsilniejszych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska stała się liderem NATO pod względem wydatków na obronność, a do naszych żołnierzy trafiło najnowocześniejsze uzbrojenie. Czołgi Abrams i K2, samoloty FA-50 i F-35, system obrony przeciwlotniczej Patriot, Narew czy wyrzutnie dalekiego zasięgu HIMARS i Chunmu. To dzięki nam Wojsko Polskie odeszło od postsowieckiego sprzętu. To dzięki nam Polska jest bezpieczna. Tak dla bezpieczeństwa. Likwidacja polskiej waluty i zastąpienie jej walutą euro oznacza wzrost cen oraz utratę suwerenności finansowej. Rekordowe zasoby polskiego złota trafią do Europejskiego Banku Centralnego w Niemczech. Biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości to głos rozsądku. Nigdy na to nie pozwolimy. Wspólnie obronimy złotówkę. Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość. Tylko trzecia droga prowadzi dziś do Europy, takiej, jaka jest w naszych sercach. Taka, jaką my chcemy, bo będziemy tam sobą. My nie jesteśmy w Europie, tylko jesteśmy Europą. I to, że od 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, jest po prostu stwierdzeniem faktu, a nie zaproszeniem nam do czegoś, czy dołączaniem nas do czegoś. My Europą jesteśmy. Naszą rolą jest umieścić Polskę przy głównym stole, gdzie są rozdawane karty w tej europejskiej grze. Wyprowadzić Polskę z oślej ławki, do której wprowadzili nasi poprzednicy. A więc jeżeli ktokolwiek na tym kampanijnym szlaku będzie pytał każdego z was, co da mi trzecia droga, czego nie, o czym nie mówi nikt inny, odpowiadam, da pokój i spokój w naszych domach i da pieniądze. To jest Unia Europejska. To jest Unia Roberta Schumana, to jest Unia Trzeciej Drogi. To jest nasza Unia, gdzie jest miejsce na patriotyzm i na nowoczesność. Na różnorodność i tradycje narodowe i na wspólną flagę europejską. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Audycja Komitetu Wyborczego Polexit. Unia Europejska to bezpieczeństwo, normalność, spokój. Czy na pewno? Zapomnij. Podobno dzięki olbrzymiej pomocy Unii, transferom środków z Unii Europejskiej, Polska się rozwija. No, policzmy. Polska otrzymała z Unii Europejskiej z 20 lat 161 miliardów euro. No ile? 8 miliardów rocznie. To jest 1% naszego PKB. 1%. To tak się zastanówmy, gdybym tak zarabiał 5 tysięcy złotych i sąsiad mówi, dam ci 50 złotych, ale za to będziesz musiał tak wydawać pieniądze, jak ja będę chciał, będziesz musiał mnie słuchać, prawda? Będziesz musiał się zachowywać jak chcesz, no i jeszcze część tych pieniędzy musisz mi zwrócić. Ja bym na to poszedł? No proszę wybaczyć, no jakiś debilizm po prostu czysty, no. A co po wyjściu z Unii? Ano, jak dotąd. Będziemy jeździć po Europie, bo to gwarantuje nam układ Schengen, a nie bycie w Unii Europejskiej. Lista numer 4. Polexit. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lewica ma dobrą listę. Więcej powiem, bardzo dobrą listę. Mieszanka ludzi bardzo doświadczonych. Marek Belka, doświadczony parlamentarzysta europejski, polityk polski, Robert Biedroń, Włodek Cimoszewicz, który kandyduje, więc takich nazwisk doświadczonych jest dużo. Są nazwiska zupełnie nowe, najmłodsza kandydatka, więc mieszanka młodości, doświadczenia. Otóż ja będę głosował na Lewicę. Lewica. Lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lider listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, dr Włodzimierz Cimoszewicz. Jestem przekonany, że najbliższa kadencja, także w parlamencie, będzie okresem wielkiego europejskiego i historycznego sporu. Zmieniać się czy nie zmieniać się? Już dzisiaj wiemy, że konserwatywne rządy i konserwatywne partie polityczne w Europie nie chcą zmian, ponieważ to jest błąd i to błąd, który może być niezwykle kosztowny dla nas wszystkich. Lewica powinna mieć ambicje i zdolność stanięcia na czele tych wszystkich, którzy zmian chcą. Chcemy Unii silniejszej, Unii lepszej współpracy, Unii rozmawiającej z obywatelami. Lewica. Lista numer 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.